ranny wzmacniacz. We'll be right back. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś będziemy słuchać przebojów, oczywiście polskich i zagranicznych, z roku 1991, czyli innymi słowy sprzed 33 lat. Pierwszy wielki przebój już za nami. Nirvana i Smells Like Teen Spirit z płyty Nevermind, równie bestsellerowej jak piosenka singlowa. Pozostajemy w klimatach grunge'owych przez najbliższych kilkanaście minut, bo posłuchamy kolejno Pearl Jam, Soundgarden i Alice in Chains. I'm still alive. była grupa Alice in Chains i Man in the Box, wcześniej Soundgarden i Outshined, a na początku Pearl Jam ze swojego pierwszego singla i z pierwszego albumu Alive i Ten analogicznie. Kolejna trójka przed nami, również amerykańska. Red Hot Chili Peppers, Living Color i Metallica. To believe it, relationship was cool. You played the role of having sense, I always played the fool. Now something's different, I don't know the reason why. Whenever we separate, I almost wanna cry. Consequence, I don't go out at all. My friends are frightened, they don't know what's going on. They think you put a spell on me and now my mind is gone. As they play the wedding march, I'm in a black tuxedo with my collar full of starch. Oh, she looks as lovely as she's ever gonna get. I wake up from this nightmare in a pearl of sweat. And get to you. Metallica i Enter Sandman. Pierwsze miejsce na liście przebojów w Niemczech. Mówię o tym dlatego, że w Stanach Zjednoczonych na przykład tylko 16. pozycja na liście. Wcześniej Living Color i Love Rears Its Ugly Head. Piosenka z drugiego albumu zespołu Time's Up, a na początku Under the Bridge, jedna z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji w całym katalogu grupy Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge, tak jak już wspomniałem. No i to był wielki przebój. Pierwsze miejsce w Australii i Nowej Zelandii, a w Stanach Zjednoczonych druga pozycja na liście przebojów. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. R.E.M., Throwing Muses i Pixies. Sad enough. To była grupa Pixies i Alec Eiffel z płyty Trump Le Monde, ostatniego albumu nagranego przez zespół Pixies przed zawieszeniem działalności, a wcześniej Throwing Muses z czwartej płyty Real Ramona, piosenka Not Too Soon i na początku wielki przebój zespołu R.E.M. Losing My Religion Out of Time. To tytuł płyty długogrającej, z której ten przebój pochodzi. Teraz już przechodzimy do Wielkiej Brytanii. The Stone Roses, Blur i James. Brytyjskie i nie tylko brytyjskie przeboje za nami. Ostatni to był zespół Jane, Sit Down, piosenka, która oryginalnie na singlu ukazała się w roku 1989, ale popularność zdobyła dopiero wydana po raz drugi właśnie w roku 1991. Oryginalnie nie pojawiła się na żadnej płycie długogrającej, dopiero na reedycji albumu Gold Mother. Wcześniej Blur i There's No Other Way. Ósme miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii to był fragment debiutanckiego albumu grupy Blur, Leisure. To jeszcze te czasy na długo przed Britpopem. No na długo, kilka lat. I na samym początku The Stone Roses z debiutanckiej płyty I Wanna Be Adored. Również piosenka, która oryginalnie pojawiła się w roku 89, podobnie jak Sit Down James, ale dopiero reedycja, dwa lata późniejsza, zrobiła karierę na liście przebojów w Anglii. Pozostajemy w Wielkiej Brytanii. U2, Simply Red, Massive Attack.